Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Канцэрты калектываў Спадляшча ды вядомыя гурты з Беларусі, конкурсы рукадзелля і шмат добрай гульні. Гэта прымацкая беседа ў Міхалове. Анна Пятроўская, вітаю ў перадачы пад знакам пагоні. Сёння пачуем справаздачу менавіта з прымацкай беседы, але пачынаем ад галасавання сойміку падляскага ваяводства над зменамі ў выбарчых акругах у самаўрадавых выбарах. Нагадаю, што меншасныя асяроддзі ды прадстаўнікі Саюза левых дэмакратаў пастулявалі стварэнне выбарчай акругі, у якой знайшліся б усе паветы і гміны, у якіх пражывае значная колькасць беларусаў. На працягу некалькіх місяцаў маршалак падляскага ваяводства Яросław Двужанскі прадстаўляў некалькі прапановаў змін. Сёння ваяводскія райцы прагаласавалі канчатковую прапанову, у рамках якой у акрузе знойдуцца паветы Беластоцкі, Бельскі, Сямяціцкі, Высокамазавецкі і Гайнаўскі. Сеймік ваяводства, корыстаючыся зі сваіх статутовых кампетэнцій, падзяў дзішай ухвалу о змяне падзялу ваяводства падляскіга на акрэнгі выборчы. Маршалак падляскага ваяводства Яросław Двужанскі. Праект є в згодзе зі зновелізованым кодэксам выборчым і нашым правам выборчым. Цяла опозіція плюс єден z radnych koalicji zagłosowało przeciw. Większość opinii powiatu była również negatywna. A zatem no, nie stawia mnie to jako wnioskodawcy w najlepszej sytuacji. Niemniej jednak moje doświadczenie podpowiadało mi, że powinienem z taką inicjatywą wyjść, aby dać możliwość radnym podjęcia decyzji. Staramy się zawsze jako sejmik bardzo zabiegać o sprawy różnych regionów, gdzie różne narodowości zamieszkają. Namiestnik marszałka Podlaskiego Województwa, przedstawnik partii PSL Mieczysław Paszko. Takim naszym argumentem, żeby może zostawić jednak te okręgi jak do tej pory, że jednak te 7 lat naprawdę trzeba pochwalić, że bardzo dobrze sejmik, ale w szczególności zarząd te środki przeznaczył, nie dyskryminował żadnych regionów. I nowy podział nie będziemy na pewno zaskarżać, ponieważ szanujemy bardzo mniejszości narodowe. Daliśmy możliwość wyboru. Byłem przeciwko. Polsz zadowalniające, koniecznie, ale połnaściu nie zadowalniające. Namiestnik starszyni sojmiku Podlaskiego Województwa, przedstawnik Sojuszu Lewych Demokratów Jan Kasyczewski. Tamu, że wciąż taki jest powiat sokolski, u jakim przeżywaje nie мала беларусаў, у нейкай ступені факт, што там ёсць павет высокамазавецкі, паўплывае на тое, што шансы прадстаўнікоў беларусаў паменшацца. Не думаю, што ў значнай ступені, але ўсё ж такі так, таму што я перакананы, што ў гэтым павеце не будзе выбаршчыкаў, якія будуць галасаваць на прадстаўнікоў беларускай нацыі. Прадстаўнікі нацыянальных меншасцяў шукаюць сабе палітычных арганізацій, пры дапамозе якіх ідуць да выбараў. Бо да гэтай пары, як вядома, не ўдалося сарганізаваць такой платформы выбарчай, каб выйграць выбары. Калі б мы хацелі паклікаць выбарчы камітэт беларусаў, то павінна быць паразуменне з усімі грамадскімі сіламі, якія прадстаўляюць беларускую меншасць, з рознымі арыенцірамі ў нашай інтэлектуальнай сферы, культурнай сферы, палітычнай сферы. А пакуль што на гэта яшчэ не заносіцца. Думаю, што працаваць трэба. А пулі гарба нахіленая, а пулі гарба нахіленая, маладая дзяўчыночка заручоная, маладая дзяўчыночка заручоная. Заручоная і запітая, заручоная і запітая, тады яе запівалі, як сад зацвітаў, тады яе запівалі, як сад зацвітаў, як сад зацвітаў. Зайшла, як сад зацвітаў, як зараз зайшла, маладая дзяўчыночка па ваду ішла, маладая дзяўчыночка па ваду ішла. У минулую суботу у Михалова з'їхалися аматори білоруської музики. У місцевому амфітеатрі уже четвертий раз відбулася примацька бесіда. Це значить, що бесіда з відомим на Подляшші гуртом «Примаки». Стракаємося четвертий раз уже на примацькій бесіді. Лідер гурту «Примаки» Юрій Остапчук. Це вельми чудовне свята. Гэта свята вельми тешить, тому що яно год на год розростається. Щораз то більше глядачів приїжджає. І щораз то цікавші зорки білоруської сцени і так само польської сцени. І гэта нас вельми тешить, тому що ми можемо показати гостинність білоруської культури. Ось самі наші буйні зорки, які виступають на наших сценах білоруських. Ідея і примацької бесіди з'являється? З'являється гэта, каб показати усім, як білоруси потрафять бути гостеприимними людьми, показати гостинність, показати гэтую культуру, показати гэтую чудовну пісню, яка гучить у устах гэтых чудовних артистів, які співають на сцені. І гэта самае галоўнае, каб показати гэтую білоруську культуру, каб яна була ще більш відома в цілому світі. А прача пісні ёсць всілякі конкурси, дегустації, так само харчоў? Ёсць так само конкурси. Ми проводимо гэты перший конкурс, гэта будзе на каравай, другий конкурс гэта будзе на найлепшы, найспанальшы вірш пра прымацкую беседу. Трэці конкурс гэта будзе найлепшыя пажадання ад кагосьці з публікі для сваёй каханай асобы. Александр Зубко із Мінску, саліст аркестру дзяржаўнага ансамбля танца Рэспублікі Беларусь. Гэта ксілафон, гэта класічны музычны інструмент радзіма ксілафона і чалавек, які яго стварыў. Наш беларус Мікола Гузікаў быў першы інструменталіст на гэтым інструменце. Ён аб'ездзіў усю заходнюю Еўропу, выступаў у Санкт-Петербургу. Ягоным выкананнем слухалі такія вядомыя дзеячы, як Александр Пушкін у Расіі, на заходняй Еўропі Ферэнц Ліст. Гэтая трубачка завецца дзіджэрыду, культавы абрадавы інструмент абарыгенаў паўночнай Аўстраліі. Такія інструменты існавалі і ў нашых далёкіх продкаў. Так само професійны музык, я канчаў беларускую кансерваторыю, гэта мая неабходнасць. Я Александр Рабей, мастацкі кіраўнік інструментальнага ансамбля. Калектыў мае вельмі такія традыцыі выканальніцтва з 1932 года. У нынешнім складзе калектыў існуе ўжо 20 гадоў. Гэта нашы музыканты, якія скончылі ўсе Беларускую акадэмію музыкі, маюць вышэйшую адукацыю. Гэта прафесійна значыцца калектыў? Мы самі па сабе. Не атрымваем зарплату. Але кожны з вас мае яшчэ іншую працу? Сапраўды, кожны працуе дзесь у школе. Большасць, канешна, звязана з музыкай. Збіраемся вось на такія імпрэзы, калі ёсць выступленні, канцэрты, то мы выступаем. Рэпертуар нашага ансамбля складаецца з розных твораў. Гэта і беларуская музыка, і руская музыка, іншых краін, розных культур. Дзе канцэртуеце? Дзе вас можна пачуць? У Мінску мы выступаем зараз вельмі рэдка. Калі зараз усё запаланіла фанаграма ці электронная музыка, жывы калектыў, можа, людзі неяк і вернуцца да такога гучання. Калі выходзіш на сцэну і выступаеш жываком, гэта заўсёды складана. Трэба сесці, трэба адкрыць ноты, трэба інструмент настроить, каб яны гучалі ў гармоніі. Мы шмат гадоў выступаем у Нямецчыне. Гучанне нашага калектыва не вельмі такое звыклае для вушэй, гэта домры, цымбалы. У свой час мы аб'ездзілі ўсю Беларусь. Іншы час, іншыя патрэбы. А ў Польшчы? У Польшы першы раз. Нас вельмі гасцінна сустрэлі тут, прынялі душэўна. Я сам з пружан паходжу і маю знаёмых і сяброў у Беластоку таксама. Некія сувязі такія ёсць з Беластокчынай, з Падляшшем. Алексей Хлістов. Я артыст, вельмі даўно спяваю, калі быў у школе. Прафесіянальна пачаў займацца ў 2003 годзе. Я паехаў на вялікі фестываль «Новая волна» в Юрмале. Я стаў лаўрэатам гэтага конкурсу. Прымаў участь у фестывалі «Славянскі базар». У гэты час я пастаянна нахожуся ў гастролях, но гэты фестываль для мяне адкрыцце, вельмі цікава, на мой погляд. А што ў вашым рэпертуары? Рамантыка. Я спяваю песні аб каханні. Усе. Я выконваю на рускай мове. Я ісполню песню «Вероніка», гэта на слова Богдановича, самая галоўная песня ў маёй кар'еры. А чаму не спяваеце па-беларуску? Няма такіх добрых падыходзячых песняў? Беларускіх песень вельмі шмат. Хочацца, каб песня была на века. Спеў один раз, и все. Пока не могу знайсти тую композицию, якая мне подходит. И к небу над вис подымай, и к небу над вис Вероника, живой исходит днем нашей. Андрій Скепка, віце-староста Гайдовський. Вельми цікаві ми сусіді. Як добра імпреза, то ми приїжджаємо завсёди. Працювали вельми сильно з Градком і з Міхаловим. Це був такий турнір між гэтими нашими гмінами. І не ходила ревалізацію якусь ну, велику спортивну, а просто познакомитися і потім співпрацювати. Каб колективи приїжджали одних до других. А вже гэта імпреза, то є одна з таких лепших в районі. А я живу в Лявкові, вельми охотно сюди приїхав. Новицький Віталій Станіславович. Ми приїхали з міста Волковиська. Михайлова наш город побратим уже долгие годы. Нам вельми приятно тут находиться, мы первый раз. Чудовный город, чудовное уражение. Все вельми приятно. Про приматскую беседу чули? Да, мы чули про приматскую беседу. Меня зовут Елена Ланская, я спевачка, заслуженная артистка Республики Беларусь. Одна из самых молодых. В прошлом году я была на конкурсе Евробачения, выконывала песню «Салео». Заняла 16 место у финале. В 2011 году я перемогла у конкурсе «Славянский базар». Тады я исполняла песню «Бела ластука». Это песня о моей краине, о Беларуси. Это песня о том куточку, где я народилась. На этом фестивале я исполню эту песню «Бела ластука» и «Салео» – танцевальная композиция, якая мае вялікі хорошы настрой. А вы музыкай цікавіцеся ад дзіцячых гадоў? Дзяцінства я любіла спяваць. На жаль, у мяне няма музыкальнага абразавання, у мяне ёсць эканамічнае абразаванне банкаўскае. Гэта мне не памяшала стаць артысткай. Я артыстка ў душы. Ужо 10 гадоў, як я сатрудніца прадзюсерскага цэнтра. Вельмі задаволена гэтым. За 10 гадоў у маім жыцці прайшло вельмі многа здарэнняў. Маё жыццё вельмі цікавае. Я за тебе молюся, Беларусь, тебе музыки исповедаюся и веру. И васильками вышитый обрус, сяю на твой высокий белый пера. Мне прозвали, что все. Падчас мерапрыемства адбылася прамоцыя новага дыска гурту «Прымакі» «Думай, думай». Гутарку пра новы дыск ужо неўзабаве можна будзе пачуць у нашых перадачах. А пакуль развітаемся, вашай увазе яшчэ некалькі культурніцкіх паведамленняў. У суботу ў Святліцы ў Чорнай Вялікай пройдзе канцэрт калектываў. Выступяць гурты з Падляшча і гурт «Черніца» з Мінска. Пачатак у 18 гадзін. У нядзелю ў Дубічах Царкоўных пройдзе беларускі народны фэст. Можна будзе пачуць калектывы з Падляшча і Беларусі. Пачатак у 17 гадзін. Таксама ў нядзелю ў 16 гадзін у Семянаўцы пройдзе беларускі фэст «І тут жывуць людзі». А ў Бельску Падляшскім у 16 гадзін адбудзецца 20-я юбілейная эдыцыя спасаўскіх запустаў. Сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Пятроўская. Заўтра ў перадачы «Пад знакам пагоні» ў 18:45 сустрэнецца з вамі Ярослаў Іванюк. Бывайце! Сонца яркае, белае гарыць, ой, ночы цёмныя, гарачыя адымкі. Сэрца гаворчае, ты загаварыў, ой, мама, мадуля, ты не хачу маніць я. Каханы мой, ляці, як вольны вецер. славянська кров, ти конь твой вороной, каханы мой, один таки на свете, не суджена нам разом быть с тобой, каханы мой, каханы мой. Степ ты кобыль да самой Давидна, коротка, а на двоих дорога. Сердце замолчает и заговорил. Ой, люди добрые, ты не судите строго. Каханы мой, гляди, я твой левете, славянска кровь, ты конь твой вороной. Каханы мой, один таки на свете, суджена нам разом быть с тобой, каханы мой, каханы мой. Субтитры сделал DimaTorzok.